ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับบรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อาจจะเคยได้ฟังมาบ้างแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยได้ฟังก็ตามก็มาทำหน้าที่ละในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยในเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนี้ข้าพเจ้าก็เอามาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละท่านผู้ฟังอาจจะเป็นส่วนที่เป็นพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์บ้างอาจจะเป็นส่วนที่ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท่านได้อธิบายขยายความเอาไว้บ้างโดยข้าพเจ้าก็อ่านเองก่อนเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจก็นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบางทีบางตอนมันยาวมากก็ตัดเป็นบางส่วนบางส่วนเป็นเรื่องสั้นๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับบรุณเนี่ยคงจะทราบอยู่ว่าในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในส่วนที่เป็นวันจันทร์โดยปกติแล้วก็จะเป็นเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษก็จะนำเรื่องราวที่เป็นในคำสอนที่เป็นหมวดเป็นข้อเป็นหมวดธรรมใดๆมาอธิบายให้เข้าใจในลักษณะที่จะสามารถนำไปทำนำไปปฏิบัติให้เกิดความที่กิเลสมันจะลดไปจากใจได้คำว่าที่ไม่เป็นงูพิษเรื่องราวตรงนี้เอามาจากไหนนั่นก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าอละคัตหูปะมะสูตรก็เป็นเรื่องราวที่นำเรื่องทั้งหมดเลยเต็มเรื่องมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในสัปดาห์นี้จริงๆเรื่องพระสูตรนี้อลัคคตุปมสูตรเนี่ยแปลว่าอุปมาเกี่ยวกับด้วยอสรพิษที่พระพุทธเจ้าเปรียบเรื่องของปริยัติธรรมว่าเป็นงูพิษเรื่องนี้เคยนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังครั้งหนึ่งละเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่าพอถึงคาบการอธิบายเนี่ยแม้มันมีเวลานิดเดียวแต่ก็จึงนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังใหม่เพราะให้มันสมคุ้มกันกับความสำคัญของพระสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องของงูพิษที่เปรียบด้วยกับปริยัติธรรมในปรารภพระภิกษุที่ชื่อว่าอริตถะภิกษุในเรื่องนี้เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ274ชื่อพระสูตรว่าอละคัตถุปมสูตรท่านผู้ฟังมีหนังสือเปิดตามอ่านไปได้ก็จะได้เห็นเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมีความสลับซับซ้อนล่ะข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดคุยให้ฟังหรือถ้าไม่มีหนังสือจะฟังตามไปนี่ก็อาจจะมีความเข้าใจได้เหมือนกันหรือถ้าต้องการฟังพระสูตรนี้ย้อนหลังที่เป็นตอนที่อ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็สามารถไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com สามารถที่จะฟังย้อนหลังในพระสูตรเรื่องนี้ได้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ปรารภภิกษุที่ชื่อว่าอริตถะภิกษุแต่ชื่อว่าอริตถะเนี่ยมีอยู่หลายคนในสมัยพุทธกาลนั้นมีอุบาสกที่ชื่ออริตถะก็มีภิกษุที่ชื่ออริตถะนี้ก็มีหลายรูปเขาก็จึงต้องระบุกันไปให้ชัดเจนละว่าอริตถะเนี่ยรูปไหนแล้วก็รูปที่เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งนั่นแหละรูปเฉพาะเจาะจงเอารูปนี้เขาก็จึงเรียกว่าอริตถะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งเพื่อที่จะเฉพาะเจาะจงว่าองค์นี้เหมือนกับชื่อว่ากัสสปะเนี่ยนะกัสสปะเนี่ยมีหลายคนนะชื่อพระพุทธเจ้าก็ชื่อกัสสปะเขาก็จึงเรียกว่ากัสสปะองค์ไหนอ่ะก็องค์ที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกัสสปะองค์ที่บวชเมื่อแก่อายุมากที่สุดก็มหากัสสปะหรือกัสสปะองค์ที่บวชตั้งแต่เป็นเนนน้อยก็เรียกกุมารกัสสปะอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีหลายคนล่ะที่มีชื่อซ้ำกันอันนี้ก็คืออริตถะภิกษุคนไหนคนที่บรรพบุรุษของเขาเป็นคนฆ่าแร้งนั่นแหละแต่ปรากฏว่าภิกษุรูปนี้ท่านผู้ฟังไปเล่าเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละในเรื่องของหมวดธรรมต่างๆแล้วนั้นนำไปเปรียบเทียบในลักษณะของอภิธรรมหมายความว่าไงหมายความว่านำหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กับภิกษุบ้างคฤหัสถ์บ้างได้ยินได้ฟังหมดทำเรื่องนี้แล้วมาศึกษานะมาศึกษาการทำความศึกษาในลักษณะนี้เ ก็เรียกว่าเป็นปริยัติธรรมแต่ปรากฏว่าตัวเองเอามาศึกษาและทำความเข้าใจในถ้อยคำเนื้อความแล้วมีการเปรียบเทียบยกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เป็นอภิธรรมแล้วนะมีการเชื่อมโยงพระสูตรต่างๆแต่ว่าปรากฏอีตอนไปเชื่อมโยงในตัวฝังดังนั้นไปเชื่อมโยงไอ้จุดที่ว่าเปรียบเทียบระหว่างคารวาสนะคารวาสที่ผู้ที่บริโภคกามในคารวาสอย่างเงี้ยกินข้าวเย็นก็ธรรมดาใช่ไหมมีสามีภรรยาใช้ของหอมเรื่องรูปไล้รูปทาพวกนี้ก็ธรรมดานี่คือความที่เป็นคารวาสเอ๊ะคารวาสพระพุทธเจ้าบอกว่าบรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็มีนะเขาก็ยังเสพกามนี่นะเอาแล้วพระสงฆ์ที่บรรลุโสดาบันก็มีสกทาคามีอนาคามีก็มีแฮะเอาแล้วอย่างนี้มันจะไปมีโทษอะไรกามนี่นั่นไม่น่าจะมีโทษนะเขาทำการใคร่ครวญพิจารณาแล้วเชื่อมโยงพระสูตรแล้วแต่ดันไปเข้าใจผิดตรงนี้แล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยแหละรู้ทั่วถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไอ้ที่บอกว่ากามเป็นอันตรายเนี่ยไม่เห็นจริงเลยเพราะคารวาสนี่ดูสิเขายังเสพกามกันเนี่ยแต่เขาก็ยังได้เป็นโสดาบันจนถึงอนาคามีก็มีแล้วทำไมพระจะต้องแบบมาไม่กินข้าวเย็นนะมาโกนผมไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันไม่เห็นจะมีก็บรรลุได้เหมือนกันนะมีความคิดว่าอย่างนี้นะท่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีๆนะนะนี่คือความเห็นผิดของภิกษุที่ชื่อว่าอริตาถะนะคือเขาทำการเชื่อมโยงพระสูตรแต่คิดใกล้ครวญในพระสูตรต่างๆแล้วเห็นว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีโทษจริงในเรื่องของกามแล้วก็เลยมีความเห็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็เลยจะมาช่วยกันปลดเปลื้องความเห็นที่ไม่ถูกล่ะคุณเชื่อมโยงพระสูตรนี้ไม่ถูกนะคุณเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่พระสูตรนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้แต่คืออริตถะเนี่ยท่านเขาเปรียบเทียบในระหว่างสิ่งที่คือเหมารวมนะท่านผู้ฟังเหมือนกับเราเอาผ้าเนื้อหยาบกับเอาผ้าเนื้อละเอียดแต่คุณเอาผ้าไหมเนื้อละเอียดมาเลยนะพื้นหนึ่งกับคุณเอากระสอบป่านมาในกระสอบป่านเนี่ยก็เป็นผ้าป่านโอ้โหเนื้อหยาบมากแล้วก็เหมารวมมาอันนี้ก็ผ้าเหมือนกันนะนะไม่เห็นจะต่างกันเลยกับผ้าเหมือนกันก็คิดไปอย่างนั้นคือเหมารวมหมดแต่พอภิกษุทั้งหลายทราบว่าอ้าวทำไมอีตาอริตาทะคนนี้ถึงมีความเห็นอย่างนี้ก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปลดเปลื้องแต่ภิกษุเนี่ยก็มีการตักเตือนกันช่วยเหลือกันแต่ว่าไม่สามารถทำได้ก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบสวนละแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าเรื่องของกามนั้นมีโทษเรื่องของการไม่เสพกามอันนี้มีคุณและกามมีโทษยกตัวอย่างเปรียบเทียบด้วยกับชิ้นกระดูกเปรียบเทียบด้วยกับหัวงูพิษเปรียบเทียบด้วยกับของในความฝันเปรียบเทียบกับคบเพลิงหญ้าเปรียบเทียบกับหลุมฐานเพลิงเปรียบเทียบด้วยของยืมเข้ามาเปรียบเทียบด้วยกับผลไม้หรือเขียงสับเนื้อพวกโทษของกามเนี่ยข้าพเจ้าได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปละแต่เปรียบเทียบกับชิ้นกระดูกเนี่ยที่เขาแล่เนื้อออกจนหมดแล้วไม่มีเยื่ออ่อนเหลืออยู่เลยมีแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างโยนไปให้หมาแท้เนี่ยหมาไม่มีทางอิ่มท่านผู้ฟังสุดท้ายก็กินน้ำลายตัวเองหรือเหมือนของในความฝันฝันอย่างดีเลยฝันว่าสอบได้สอบผ่านฝันไม่ได้นู่นได้นี่ประสบความสําเร็จพอตื่นมาเท่านั้นหายหมดหรือผลไม้คนที่ปีนขึ้นไปเก็บผลไม้บนต้นถ้ามีคนอื่นที่เขาไม่รู้วิธีปีนเขาจะตัดต้นไม้คนที่ปีนขึ้นไปก่อนนี่ก็จะได้รับความลําบากครับแค่แน่หรือเหมือนกับชิ้นเนื้อที่นกเขาบินพาข้าไปนกตัวอื่นเขาเห็นนี่เขาก็จะมาตอมโฉบตามโฉบนกตัวนั้นให้ปล่อยให้ขายแล้วก็จะต้องมีเรื่องตีกันมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันกามเนี่ยมีโทษมากมีทุกข์มากพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้โดยหลายนัยยะโดยละเอียดแล้วแต่ทําไมอิตาภิกษุอริตาถะเนี่ยดันมามีความเห็นว่าไม่จริงหรอกกามไม่มีโทษดูคารวาสสิเขาเสพกามเขาก็ยังเป็นโสดาบันนั่นแต่คนนี้ก็เป็นสกทาคามีอนาคามีเอาก็พระพุทธเจ้าพยากรณ์เองนี่ไม่ยอมตั้งหวังไม่ยอมสละทิฏฐิความเห็นที่ผิดของตนดังนั้นที่ภิกษุทั้งหลายนั้นก็พยายามจะบอกว่านี่เป็นการกล่าวตูนะจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแต่ว่าตรัสโทษของกามไว้มากพระพุทธเจ้าเรียกมาสอบสวนสอบทวนถามกันแล้วก็ได้บอกขึ้นว่าอันนี้เป็นการกล่าวตูแต่จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากคือภิกษุทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะปลดเปลื้องทิฏฐินี้ของ พระภิกษุอริตตถะผู้เป็นเหล่ากองของคนฆ่าแรงนี้พยายามจะบอกอันนี้เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าไม่ดีเธออย่าทําอย่างนั้นพูดประมาณนี้อยู่หลายรอบจะพูดไงก็3รอบนั่นแหละอยู่3รอบก็ไม่ผ่านไม่ได้เขาไม่ยอมแก้ไขตัวเองพระพุทธเจ้ามาพูดนะเพิ่มเข้าไปอีกคือให้เห็นโทษให้เห็นโทษของทิฏฐิที่ไม่ดีนี้นะว่าการทําอย่างเนี้ยเป็นการประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเป็นการที่จะไม่เป็นประโยชน์เป็นความที่จะไปเป็นทุกข์สิ้นกาลนานนะชี้ให้เห็นโทษอย่างนี้แล้วแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าเอ๊ะใครสอนคํานี้นะฉันสอนว่ายังไงทบทวนสอบสวนกันแล้วอริตถะในที่นั้นก็เถียงไม่ได้ล่ะท่านผู้ฟังแล้วการที่เถียงไม่ได้ยึดถือเอาทิฏฐิอันชั่วไว้อยู่กับตัวเองอย่างนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนั้นท่านผู้ฟังเหมือนกับเอาของที่มันหอมๆกับเหม็นๆเนี่ยมาใส่ปนรวมกันนะหรือเอาเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วเนี่ยมาใส่ปนรวมกันหรือเอาของที่เก่าแบบเก่าคร่ำคร่าหาค่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะมาผสมกับของใหม่ดีๆอย่างเงี้ยเอามาผสมกันเนี่ยมันก็เลยมึนงงปนกันไปดังนั้นพอมาผสมกันอย่างนี้ไม่ได้แยกแยะชัดเจนว่าอันไหนดีอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรของเขาเนี่ยจะไม่มีจะปนกันมั่วไปหมดพระพุทธเจ้าจึงถามในที่นี้ว่าทั้งนั้นจึงจะไม่มีฌานแน่นอนจะไม่สามารถทําเรื่องของญาณคือความเห็นที่ให้มันดีความรู้ที่ให้มันสูงขึ้นเนี่ยจะไม่สามารถทําได้เพราะอะไรก็มันปนกันหมดแล้วเอาเรื่องกามเข้ามามั่วซั่วปนกันไปเอาของใหม่กับของเก่ามาปนกันเอาของสะอาดก็ไม่สะอาดมาปนกันมันก็สกปรกกันหมดมันก็ไม่มีอะไรสะอาดแต่ที่นั้นเถียงไม่ได้ละอริตถะภิกษุเถียงไม่ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ยอมสละความเห็นของตนเองในที่นี้ท่านภิกษุอริตถะซึ่งเขามีเล่ากันอยู่ในพระวินัยปิฎกนะว่าท่านเนี่ยเป็นต้นบัญญัติของอาบัติข้อหนึ่งของภิกษุเรียกว่าการที่มีความเห็นผิดกล่าวตู่พระพุทธเจ้านี่แหละก็เรียกเป็นอาบัติปาจิตีในข้อที่9แล้วก็เป็นภิกษุรูปแรกที่ถูกขับออกจากหมู่ก็เรียกว่าลงอุเขปนิยกรรมเนี่ยเป็นภิกษุรูปแรกเลยเอาก็พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายก็เข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไอ้นี่ทําไมมันเข้าใจไปเป็นอย่างนี้ฮึแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ล่ะก็ต้องขับออกจากหมู่นะขับออกจากหมู่ก่อนที่จะขับออกจากหมู่ก็พยายามจะปรับทําความเข้าใจกันก็ไม่ยอมนะไม่ยอมทําความเข้าใจมีความเห็นชั่วมีทิฏฐิดื้อรั้นถอนได้ยากแล้วอ้าวก็ต้องขับออกจากหมู่ปรากฏว่าในเมื่อถูกขับออกจากหมู่แล้วคนที่ไปยังกินด้วยการดื่มด้วยการไปคลุกคลีกันก็ยังมีพวกนั้นก็ทําผิดในข้อที่ว่าเอาขับออกจากหมู่แล้วทําไมไปยุ่งกับเขาก็ต้องห้ามยุ่งใช่ไหมสุดท้ายก็อยู่คนเดียวถ้าทําไงก็ลาสิกขาไปดําฝังก็คือภิกษุอริตถะเนี่ยภายหลังจากที่เป็นต้นบัญญัติทําความผิดในข้อปัจจิตีข้อที่9แล้วถูกสงฆ์ขับออกจากหมู่ลงอุเคปนิยกรรมแล้วก็ลาสิกขาท่านผู้ฟังลาสิกขาโอ้ก็คงจะต้องไปตกนรกละอันนี้คือเป็นเรื่องทางวินัยที่เป็นรายละเอียดมาอยู่ในพระวินัยปิฎกอันนี้ข้าพเจ้าเอามาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังแต่ในที่นั้นท่านผู้ฟังหลังจากที่พยายามจะให้รู้ถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วแต่ในที่นั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็พยายามอธิบายในเรื่องของหมวดธรรมะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ความเห็นที่เธอถือไว้เนี่ยมันไม่ถูกนะไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่ที่เราสอนนะมันจะทําให้เกิดความทุกข์นะเอาของมาปนกันอย่างนี้ไม่ได้ต้องแยกแยะแจกแจงให้ดีก็เลยเปรียบเทียบถึงเรื่องของการเรียนปริยัติธรรมท่านผู้ฟังว่าปริยัติธรรมเนี่ยคืองูพิษการที่เราจะไปเรียนปริยัติธรรมซึ่งเปรียบเป็นเหมือนงูพิษเนี่ยจะต้องมีวิธีเพราะว่าถ้าเรียนไม่ถูกเหมือนกับการที่เราจะไปจับงูที่มันมีพิษเนี่ยก็ไปจับที่หางเลยแล้วไปจับที่หางมันก็แว้งฉกกัดเราได้คนไปจับที่หางก็ตายแน่นอนหรือก็ได้รับทุกข์เจียนตายและไม่เกิดประโยชน์คือบางคนเรียนปริยัติธรรมแต่ว่าไม่สอดส่องใกล้ครวญเนื้อความนี้ให้ดีเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำไม่รู้จักสอดส่องเนื้อความแห่งปริยัติธรรมนั้นให้ดีไม่ใกล้ครวญให้รอบคอบพยายามที่จะหาข้อบกพร่องของธรรมะใช้ธรรมะนี่ในการที่จะล้มล้างและที่อื่นหรือพยายามที่จะทิ่มแทงคนอื่นงูพิษคือปริยัติธรรมยังไงเป็นงูพิษอยู่แล้วมันจะกัดเรา นะจะถูกงูกัดแต่ถ้าจะเรียนนะจะเรียนปริยัติธรรมก็คือเหมือนจะไปจับงูนั่นแหละถ้าคุณจะไปจับงูคุณต้องมีวิธีในการที่จะไปจับให้ถูกคือต้องใช้ไม้ที่มีง่ามดังเท้าแพะกดนั่นที่ตัวซะก่อนแล้วก็ดูจังหวะให้ดีจับมันที่หัวจับมันที่หัวแล้วนะได้งูแล้วนะถึงแม้ว่าตัวมันจะพันแขนพันมือเราแต่ก็ยังปลอดภัยล่ะยังไม่ถูกงูพิษกัดนะคือได้งูคือได้ปริยัติธรรมไม่ถูกงูคือไม่ถูกปริยัติธรรมนั้นกัดให้ทำร้ายให้ในลักษณะการเรียนปริยัติตรงนี้คือการเรียนชนิดที่ทำให้มีการไถ่ถอนออกมีการไถ่ถอนกิเลสออกทำไมถึงสามารถที่จะไถ่ถอนกิเลสออกได้เพราะว่าวิธีเรียนนั้นเขาเรียนอย่างถูกต้องก็เหมือนวิธีจับงูนั่นแหละใช้ไม้กดให้ดีซะก่อนวิธีการเรียนที่จะถูกต้องในเรื่องปริยัติธรรมเนี่ยอย่างข้าพเจ้ามาอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยชื่อว่าเรียนปริยัติธรรมละข้าพเจ้าพยายามที่จะสอบภาษาบาลีจนได้ถึงระดับปริญญา3นี่ชื่อว่าเรียนปริยัติธรรมละหรือใครจะเรียนให้มันสูงขึ้นไปจนได้ปริญญา9อันนี้เป็นการเรียนปริยัติธรรมทั้งสิ้นเรียนแล้วเหมือนกับเราจะไปหางูพิษแล้วนะจะไปหางูพิษงูพิษที่เราจะไปหาแม่มันอยากได้นี่ใช่ไหมอยากเรียนนี่ใช่ไหมเอาหาก็หาไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรียนไม่ดีจับไม่ดีนะก็จะถูกมันกัดได้ทำยังไงล่ะถึงจะเรียนได้ถูกจับให้ดีก็คือการเรียนนั้นใคร่ครวญเนื้อความนั้นด้วยปัญญาแต่ใคร่ครวญเนื้อความนั้นด้วยปัญญาไม่ใช่ไปหาข้อบกพร่องของธรรมหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งอย่าใช้ธรรมะนี้ในการที่จะทิ่มแทงเขาทำลายคนอื่นเขาแต่ใช้ธรรมะนี้ในการที่จะปลดเปลื้องตัวเองออกจากกิเลสในการที่จะไถ่ถอนกิเลสออกลักษณะการที่เรียนปริยัติแล้วจะให้มีการไถ่ถอนกิเลสออกเหมือนกับว่าการที่เราใช้ไม้ที่มีด้ามดังเท้าแพะกดไปที่งูนะจับมันตรงนั้นนะซึ่งงูพิษที่เปรียบเสมือนปริยัติธรรมนี้อาจจะไม่ได้ต้องไปเรียนขนาดนั้นก็ได้แต่คือถ้าเรารู้ธรรมะบางบทแล้วเราไปปฏิบัติเลยก็ได้เหมือนกันนะไม่ได้จำเป็นต้องเรียนปริยัติต่างๆนานาชนิดอ่านพระสูตรอ่านคาถาอ่านอรรถกถาหรือว่าข้อความอะไรต่างๆคือเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เรียนมันก็จะต้องมีข้อที่จะต้องระวังแต่ถ้าไม่เรียนปฏิบัติเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันแล้วคนที่ปฏิบัติเลยเนี่ยปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าให้ถูกต้องด้วยนะปฏิบัติตามมรรค8ศีลสมาธิปัญญาจำเรื่องราวบางอย่างในการที่จะมาปฏิบัติทําได้อ้าวปฏิบัติทําให้ดีก็ชื่อว่าเป็นพระหูสูตรเหมือนกันคนที่รู้ปริยัติธรรมแต่ว่าเป็นลักษณะงูพิษเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเป็นผู้สูตรหรอกท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตใบลานเปล่าใช้ความรู้ในการที่จะทิ่มแทงคนอื่นซึ่งในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างปรารภภิกษุที่ชื่อว่าอริตัตถภิกษุทีนี้พอบุคคลที่เล่าเรียนธรรมะคือปริยัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมะเฉยๆนะธรรมะเฉยๆนี่ยังกว้างนะท่านผู้ฟังอันนี้พระพุทธเจ้าเจาะจงมาเฉพาะที่ปริยัติธรรมแล้วเปรียบเทียบเจ้าปริยัติธรรมเนี่ยว่าเป็นงูพิษจะไปจับมันใช่ไหมโอเคได้ต้องรู้วิชาไม่งั้นจะโดนกัดได้วิชาในการที่จะไปจับกดมันให้ดีต้องใช้ปัญญาในการที่จะไม่เรียนในการที่จะเพ่งโทษคนอื่นเอาพอเรียนแล้วดีแล้วเป็นลักษณะที่ให้เกิดการไถ่ถอนออกของกิเลสในใจแล้วไถ่ถอนออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจังหวะที่จะออกทั้งหมดจังหวะที่จะเข้าสู่นิพพานได้เนี่ยก็จะต้องทิ้งสิ่งนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับแพท่านผู้ฟังคนที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นไม่มีสะพานไม่มีเรือเอาทำยังไงดีล่ะเอาก็เอาไม้หญ้าที่พอจะรวบรวมได้ผูกมาทำเป็นแพพยายามไปกับด้วยมือและเท้าแล้วก็ไปถึงฝั่งนู้นได้ปรากฏไอ้ตอนที่จะขึ้นฝั่งเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ้แพนี้แหมมีอุปการะมากกับเราเหลือเกินเอางี้แล้วกันแบกขึ้นไปด้วยกันถือไปด้วยเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกตำรวจคือคนที่ทำอย่างนั้นคือไม่ค่อยฉลาดแต่สิ่งที่ควรทำของบุคคลที่เขาถึงฝั่งโน้นแล้วถึงแม้จะมีแพก็ตามเขาก็จะมีความคิดว่าโอแพนี้มีอุปการะกับเรามากแต่จะไม่ได้คิดอกตัญญูล่ะแต่เพราะมันมีอุปการะจริงๆแต่จะไม่ได้แบกขึ้นไปด้วยก็จะปล่อยให้มันลอยไปหรือไม่ก็จอดไว้ที่ริมฝั่งตัวเองก็ขึ้นสู่ฝั่งไปตามชอบใจลักษณะของปริยัติธรรมนี้ก็เหมือนกันแต่คือถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของมรรคเปรียบด้วยพ่วงแพการถึงฝั่งนั้นก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้แพล่องลอยไปหรือถ้าเราเปรียบกับงูการจับงูโดยใช้ไม้เท้า นี่คือวิธีการก็เรียกเป็นเส้นทางไปพอได้งูแล้วนะได้งูแล้วนะได้ประโยชน์จากงูที่มันมีพิษเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ต้องปล่อยไม้เท้าไปนะไม่ได้เอาไม้เท้าไว้แต่เอางูแทนนะหรือเหมือนกับเรากินยาเนี่ยท่านผู้ฟังกินยาจุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะหายจากโรคไม่ได้กินยาเพื่อที่จะหวังว่ายามันอร่อยแล้วก็กินไปเรื่อยๆแต่พอกินยาหายจากอาการเชื้อต่างๆของโรคแล้วเอายาก็ไม่ต้องกินแต่แพ้แต่พอไปถึงฝั่งแล้วแพ้ก็ไม่ได้เอาไปแต่แพ้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะยาพอกินไปเรื่อยๆจนมันหมดอาการไข้แล้วแต่ก็ไม่ได้เอายาไปอีกไม่ได้กินอีกแต่ยามีประโยชน์ไหมมีดีมีประโยชน์ในการจับงูโดยใช้ไม้เท้าได้งูมาแล้วเอาไม้เท้าก็ทิ้งไปแต่ไม้เท้ามีอุปการะไหมมีอุปการะนะหรือเราจะกลับบ้านเราอย่างเงี้ยเราไปตามทางในที่จะให้ถึงบ้านขับไปขับไปเดินไปเดินไปนะพอถึงบ้านแล้วเราก็จะต้องออกจากทางนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะยังอยู่บนทางและยืนอยู่หน้าบ้านเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเรื่องของมรรคคือปฏิปทาที่จะทำให้ถึงเป้าหมายกับเรื่องของเป้าหมายนะเป้าหมายก็คือความดับไม่เหลือของทุกข์เป้าหมายคือความดับไม่เหลือของตัณหาถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยปริยัติธรรมนี่แหละคุณเรียนมารู้มาเอาใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วเปรียบเหมือนการจับใช้ไม้เท้าในการที่จะไปจับงูได้งูมาแล้วนั่นคือเรียนรู้เข้าใจแล้วการที่จะไปยึดถือสิ่งนั้นมันก็ไม่ดีนะไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ขณะว่าสิ่งที่ยังมีประโยชน์เนี่ยยังไม่ควรยึดถือเลยท่านผู้ฟังอุปมาปรมาไมยตรงนี้นั้นเราฟังให้ดีนะฟังให้รอบคอบพิจารณาใคร่ครวญให้ดีว่าแม้แต่สิ่งที่ดีๆเราไม่ควรจะยึดถือเลยสิ่งที่ดีๆนะที่เราใช้ประโยชน์อยู่นะทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ควรจะยึดถือเลยให้ข้าพเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งนะอย่างเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งเราใช้อยู่ทุกวันทําอยู่ทุกวันแต่บางคนเขาอยู่บนแพเนี่ยเขาใช้แพอยู่ทุกวันเขาจะต้องลอยไปถึงฝั่งนู้นเรากินยาอยู่ทุกวันถ้าเป็นโรคไปแค่เจ็บเนี่ยเรากําลังเดินอยู่บนทางที่จะไปถึงบ้านเนี่ยเราจะไปจับงูหรือถือไม้เท้าเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะไปหางูเนี่ยสิ่งนี้มีคุณประโยชน์กับเรามากแน่นอนนะยากินให้เราหายได้ไม้เท้าใช้จับงูงูไม่กัดเราได้ทางทำให้เราไปถึงบ้านได้แพทำให้เราไม่เปียกน้ำขึ้นไปสู่ฝั่งได้ไม่มีอันตรายจากสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำมีคุณน้ำประโยชน์ต่อเรามากเลยแต่เราจะไปยึดถือสิ่งนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าที่จะยึดถือเวลาจะเกิดประโยชน์ไม่มีไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้กินยานะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้มาปฏิบัติธรรมะนะไม่ใช่หมายถึงว่าป่วยแล้วไม่ต้องกินยาจะไปถึงฝั่งนู้นไม่ต้องขึ้นแพนะจะกลับบ้านไม่ต้องไปหรอกตามทางนี้จะไปจับงูก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ใช่ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นใช้ใช้แล้วอย่าไปยึดถือคุณจะทํานิพพานให้แจ้งได้ก็ต้องปฏิบัติตามธรรมแต่อย่าไปยึดถือธรรมะนั้นคุณจะไปถึงฝั่งนู้นได้ก็ต้องขึ้นแพพอไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็อย่าแบกแพขึ้นไปด้วยมันไม่ถูกคุณกินยาก็เพื่อที่จะต้องหายจากโรคพอโรคอาการต่างๆมันหายแล้วก็จะกินยาทําไมแต่พอเราเดินไปตามทางถึงบ้านแล้วเราก็ต้องออกจากทางก็ต้องเข้าบ้านก็ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นอุปมาอุปไมยเพื่อให้เปรียบเทียบเห็นว่าเราอย่าไปยึดถือแต่ความยึดถือไม่ดีไม่ต้องไปพูดถึงการที่จะเอาใจไปใส่กับสิ่งที่เป็นอธรรมะเลยสิ่งที่เป็นอธรรมะไม่แม้ที่จะต้องไปดูมันไม่แม้ที่จะต้องไปมองไปสนใจให้รีบละเสียไอ้สิ่งที่มันจะทําให้เราไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ให้เราไปสนใจสิ่งที่เป็นอกุศลมันคือเรื่องของการปฏิบัติผิดท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของการที่จะทําให้ปริยัติธรรมซึ่งเป็นเหมือนงูพิษเนี่ยมาแว้งฉกกัดเราได้พูดง่ายๆคือไปจับงูที่หางสิ่งที่มันจะทําให้เราเข้าใจผิดแล้วไปจับงูที่หางสิ่งที่มันจะทําให้เราเข้าใจผิดนะคิดว่าจะไปฝั่งนู้นแต่ก็ไม่ยอมขึ้นแพยังยืนอยู่บนฝั่งในที่เดิมสิ่งที่มันจะทําให้เราเข้าใจผิดเอาจะเอายามากินกับเอายาไปทาเอายาทากับเอามากินแต่สิ่งที่มันจะทําให้เราเข้าใจผิดว่าจะต้องเดินไปกลับบ้านมันทางนี้แต่เดินไปอีกทางหนึ่งสิ่งที่มันจะทําให้เราเข้าใจผิดจะไม่เราปฏิบัติไม่ถูกใช้งานไม่ได้คือความเห็นผิดตามฝั่งคือคนที่ไม่ได้ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่รู้เรื่องไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยเขาจะเห็นเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือทิฏฐิต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเราแต่คือมีทิฏฐิว่านั่นเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ความเห็นที่เป็นตัวตน ถือดิ่งสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งและไม่เปลี่ยนความเห็นของตนมีหัวรั้นดื้อรั้นสละคืนได้ยากพวกบอกยากเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าจะต้องสะดุ้งความสะดุ้งที่เขาจะต้องมีอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องถูกตีเตียนจากโลกบ้างหรือว่าจะมีความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากทิฏฐิของตนบ้างไอ้ลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นเหตุมาจากเรื่องของตัณหาอวิชชาแต่คนที่ไม่ได้เคยฟังธรรมไม่ได้เคยพบเห็นไม่ได้เคยคบหากับบุคคลที่ประเสริฐเรื่องดีๆงามๆเขาก็จะไม่เข้าใจได้แต่ที่ประหลาดน่าสงสัยก็คือว่าแม้แต่อริตาถาภิกษุเนี่ยท่านผู้ฟังที่ภิกษุทั้งหลายพยายามที่จะปลดเปลื้องความเห็นไม่ดีเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าก็ไม่น่าจะไม่มีเพื่อนดีนะเพราะว่าภิกษุทั้งหลายก็พยายามจะบอกพยายามที่จะให้ข้อมูลอยู่ก็น่าจะหากัลยาณมิตรคือเพื่อนดีที่เป็นตัวภิกษุเป็นอยู่ได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนดีแต่ที่เป็นคนเห็นกันจริงๆเนี่ยนะอยู่ภายนอกแต่ถ้าในใจเนี่ยมีเพื่อนชั่วแต่คือเอาทิฏฐิชั่วๆของตัวเองยึดถือเอาไว้เป็นเพื่อนเอาไว้มีมิจฉามรรคเป็นเพื่อนเอาไว้แทนที่จะมีสัมมามรรคเนี่ยมันก็จะทําให้มีเพื่อนไม่ดีอยู่ในใจล่ะพอมีเพื่อนไม่ดีอยู่ในใจก็จะมีความเห็นผิดมีการปฏิบัติไม่ถูกก็จะต้องมีความสะดุ้งและความสะดุ้งในที่นี้ก็คือว่ามีความเศร้าโศกถูกระทมด้วยทุกข์ถูกทุกข์รุมรุมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งซึ่งการที่ถูกทุกข์รุมรุมนี้จะมาจากเหตุปัจจัยของภายนอกก็ได้ท่านผู้ฟังสิ่งที่เป็นภายนอกอาจจะเป็นชื่อเสียงเป็นเรื่องของข้าวของทรัพย์สินสมบัติถ้าจิตใจเรามีความยึดถือในลักษณะที่เข้าใจว่ามันเป็นตัวเราของเราแต่สิ่งที่เป็นภายนอกนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความสะดุ้งที่เกิดจากเหตุภายนอกนั้นหรือถึงแม้จะไม่มีเหตุภายนอกเป็นเรื่องของกามอย่างที่ภิกษุอริตตานี้เขาปรารภมาว่าคนมีกามก็ยังบรรลุได้แล้วทำไมภิกษุจะเสพกามไม่ได้แต่ก็น่าจะได้เรื่องของภายนอกอีกอันหนึ่งการที่มันจะมีความเห็นที่ผิดในเรื่องของภายนอกได้มันก็เกิดจากภายในนี่แหละท่านผู้ฟังว่าถ้าภายในมีทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการเห็นเป็นตัวเราของเราไอ้ทิฏฐิตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องภายในซึ่งถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันก็ทำให้จิตของเรามีความสะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้เราจึงจะต้องละทิฏฐิอย่างนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงถึงจะละทิฏฐินิสัยไอ้ความยึดถือว่านี่เป็นตัวเราของเราพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอัตวาทุปาทานเนี่ยความยึดถือว่าวาทานี้เป็นตัวเราของเราฉันเป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนละไม่ว่าเธอจะว่ายังไงแต่ฉันเป็นคนรั้นสละคืนแบบนี้ได้ยากอันนี้ชื่อว่ามีอัตวาทุปาทานแล้วนะมีวาทะที่เป็นตัวตนมีความยึดถือแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นคนพาลละเป็นธรรมะที่จะทําให้เป็นคนพาลวิธีแก้ทํายังไงท่านผู้ฟังน้ํามันยอกเนี่ยก็ต้องเอาน้ําเนี่ยแหละบ่มเข้าไปในวิธีที่จะบ่มน้ําความยึดถือที่ไม่ถูกต้องเห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็ต้องเห็นโดยอนัตตลักษณะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในแต่โดยความเป็นของไม่เที่ยงอะไรบ้างก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์นะป่านนี้มันต้องตอบได้แล้วนะท่านผู้ฟังสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคำตอบในคำถามนี้คือไม่ควรนะไม่ควรสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้เราควรจะละมันเสียสิ่งนั้นที่เราละอะไรละความยึดถือนะในอะไรก็ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นอนัตตานั่นแหละเราละความยึดถือในสิ่งที่เป็นอนัตตาละตรงนี้ไม่ใช่ไปทำลายสิ่งนั้นนะเวลาที่เราจะละคือละความยึดถือในสิ่งนั้นนี่คือวิธีแก้ท่านผู้ฟังวิธีแก้ในการที่จะสละความยึดถือว่าวาทานี้ตัวเราของเราความยึดถือที่มันดื้อรั้นสละคืนได้ยากเนี่ยจะต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาแล้วอย่าไปยึดถือเอาไว้เป็นอนัตตาแล้วเมื่อไม่ยึดถือแล้ววางได้แล้วสิ่งนั้นแหละกลับจะมีประโยชน์กับเราแต่คนที่พิจารณาเห็นตรงนี้ได้เนี่ยจะสามารถที่จะมีความหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์ทั้ง5นั้นได้ในทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องได้เป็นผู้ที่ชื่อว่ามีลิ่มคืออวิชชายกออกแล้วมีเสาระเนียดคือตัณหาถอนขึ้นแล้วอันนี้เป็นอุปมาประมาณที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเว เวลาที่เราต้องการไปทำลายเมืองของพวกคนพาลสมัยก่อนมันจะมีกองโจรที่เขาจะต้องตั้งค่ายของเขาอยู่เขาก็จะมีเสาอะไรต่างๆปักเอาไว้ของเขาทำเป็นสัญลักษณ์ของความที่เป็นค่ายของโจรแล้วจะไปทำลายค่ายนี้เราก็ต้องทำลายเสาระเนียดต่างๆเหล่านี้แหละก็เปรียบเสมือนกับตัณหาเอาบานประตูเอาธงอะไรออกไปในพระสูตรนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกสอนธรรมะเอาไว้อย่างดีอย่างนี้แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะมาด่าบริพาทพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีความอาฆาตเกรียวกราดไม่ได้มีความโกรธขัดเคืองละเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับขันธ์ทั้ง5ท่านละความยึดถือได้แล้วอธิบายพวกภิกษุว่าก็ควรทําอย่างนี้เหมือนกันถึงแม้ถ้าจะมีคนมาชมยกย่องสรรเสริญรักใคร่นับถือบูชาแต่พระองค์ก็ไม่ได้มีความเพลิดเพลินโสมนัสมีความเห่อเหิมแห่งจิตอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าความยึดถือในขันธ์5นั้นละได้หมดแล้วเขาทําก็ทํากับขันธ์5เท่านั้นกําหนดรู้เรื่องราวในการก่อนอย่างไรบัดนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่บุคคลที่สามารถปฏิบัติละความยึดถือตามกระบวนการต่างๆทําความเข้าใจมาละตั้งแต่เรื่องของปริยัติธรรมที่เป็นเหมือนงูพิษถ้าเราจะไปเรียนทําความเข้าใจต้องมีวิธีการใช้ไม้กดให้ดีทําความเข้าใจดีแล้วกิจที่ควรทำเข้าใจแล้วในเรื่องของมรรคในเรื่องของนิโรธว่าถ้าจับงูได้แล้วไม้นั้นมีอุปการะมากก็จริงแต่ก็ต้องไม่เอาขึ้นฝั่งแล้วแพมีอุปการะมากก็จริงแต่ก็ต้องปล่อยแพไปจะทำอย่างนั้นได้จะละสิ่งที่เป็นตัณหาได้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละถอนความยึดถือต่างๆเหล่านั้นแล้วแน่นอนตัมบูฟังจะสามารถทำความเป็นอรหันต์ให้เกิดขึ้นได้บรรลุอรหัตได้แต่ถ้าบอกว่ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะอย่างน้อยก็ยังได้เป็นอนาคามีสามารถที่จะละสังโยชน์เรื่องร้ายรัดจิตใจให้อยู่ในภพได้ถึง5อย่างแต่ถึงแม้จะยังไม่ได้ถึง5อย่างนะก็ยังได้เป็นสกทาคามีนั่นแปลว่าถ้ายังละไม่ได้5ก็ยังละได้3ล่ะยังละความยึดถือเครื่องสังโยชน์ได้3มีราคะโทสะโมหะเบาบางแล้วก็เป็นสกทาคามีได้หรือถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่ว่าอย่างน้อยยังละสังโยชน์เรื่องร้ายรัดได้3อย่างก็ชื่อว่าเป็นโสดาบันได้แต่ถึงแม้ล่ะถ้าบอกว่ามีความเข้าใจอย่างนี้นะแต่ยังละสังโยชน์เรื่องร้ายรัดอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสังโยชน์มันคืออะไรมันเป็นยังไงแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแค่นี้แหละมีความเข้าใจในเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างน้อยก็ยังเป็นโสดาปัตติมรรคยังอยู่ในทางที่จะไปถึงความเป็นโสดาบันแต่ถ้าเผื่อว่าคุณปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยบุคคลไม่ว่าขั้นใดขั้นหนึ่งจะบรรลุไม่ได้ล่ะจิตใจอย่างน้อยก็ยังเป็นจิตที่เป็นกุศลสามารถที่จะเมื่อกายแตกตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้ท่านผู้ฟังพระสูตรนี้มีความเข้มข้นของเนื้อหาพอสมควรในวันนี้จึงได้นํามาอธิบายท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งล่ะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจสมกับเนื้อหาที่เรามาเป็นเรื่องราวที่เราพูดกันอยู่ในรายการอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยหรือว่าประเด็นใดๆที่อยากจะพูดคุยสอบถามก็สามารถติดต่อกันมาได้แต่ด้วยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puretamma.com puredhamma กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร